Bon dia, avui sabrem quina és la quantitat exacta que Bankia demanarà a l'estat espanyol per sanejar-se. Però aún no tenemos el número. La setmana començava amb unes necessitats de diner públic de 100.000 milions d'euros. Se necessitaran, com a mínim, 9.000 milions d'euros. Hay otro número, chicos, hay otro número. 15.000 milions d'euros. 19.000 milions. Calma, calma. 20.000 milions d'euros de capital públic. Buscad donde sea, lo quiero para allá. 23.000 milions d'euros. Sabemos ya el número. 23.465. 2, 4, 8, 10. ¿Qué? Alrededor de 24.000 milions d'euros. Però quants números hi ha? L'Estat aportarà tots els diners que siguin necessaris per recapitalitzar Bankia. Bankiazo no, el següent. Calcula!